Sorând torsero mâini acasă, dă pe unii ori fost plecați, să-și petreacă de Crăciun lângă părinți, lângă frați. Bună seara, datina străbună le domnului le flori de măr. Noi în seara de Crăciun flori de măr lăudăm pe cel prea bun, flori de măr. Unde noi om colinda flori de măr, tot omul s-o bucura flori de măr. S-a născut Fiul Sfânt, flori de măr. Azi s-a născut Fiul Sfânt, flori e mare, bucurie pe pământ, flori de alăbei de măr. Născut Fiul Sfânt, flori e mare, bucurie pe pământ, flori de alăbei de măr. Gazdă mare, să trăiești, flori e mare, să nu mai îmbătrânești, flori de alăbei de măr. Să ne dești spata larg, flori de măr, că noi om vini cu drag, flori de alăbei de măr. Că ne-ai ominit prea bine, flori de măr, Dumnezeu fie cu tine, flori de alăbei de măr. Azi s-a născut Fiul Sfânt, flori de măr, bucurie pe pământ, flori de alăbei de măr. Și niciun brăd. închinare, sărbătoare, la el poarta e închisă și stă pe lumina stinsă. La el poarta e închisă și stă pe lumina stinsă. Mm-hmm.